Marian. No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1859 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1559 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O składzie nowego rządu i szansach na jego utworzenie dyskutowali politycy w śniadaniu w Trójce. W Niemczech pytania o łatanie dziury budżetowej, która powstała przez niezgodne z konstytucją wydawanie pieniędzy przez rząd. Komisja Europejska przygotowuje przepisy ograniczające rozwój sztucznej inteligencji. Wkrótce mamy poznać skład rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W czwartek zapowiedział, że nazwiska nowych ministrów przedstawi w ciągu 7-8 dni. Propozycje programowe swojego rządu, będące postulatami takich partii jak PSL czy Lewica, nazwał dekalogiem polskich spraw. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce Jarosław Sellin z PiS-u. W ramach tej propozycji ponadpartyjnego porozumienia w sprawie tworzenia nowego rządu jest mnóstwo propozycji programowych, które w tych trzech wielkich workach z prezentami nieśli przedstawiciele tych trzech wielkich komitetów, oczarowywali ludzi, kokietowali ludzi, a potem się okazało, że w umowie koalicyjnej prawie nic z tych propozycji nie ma. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL plany premiera Mateusza Morawieckiego się nie powiodą. Premier Morawiecki już nie będzie świętym Mikołajem i dobrze byłoby, żeby jednak nie wyczerpywał tych kolejnych trzech tygodni, tylko skrócił męki swoje i swojego środowiska politycznego. Prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu w poniedziałek. Niemieccy ekonomiści zastanawiają się, jak rząd Olafa Scholza zamierza załatać dziurę w finansach, która powstała po ostatnim wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie uznali, że przeznaczenie środków pozostałych z pandemicznego zadłużenia na inicjatywy ekologiczne było niezgodne z konstytucją. Zdaniem ekspertów zmiany w budżecie uderzą głównie w firmy energochłonne. 3 lata temu rząd Angeli Merkel zawiesił konstytucyjny limit zadłużenia, aby zwiększyć nakłady na walkę ze skutkami pandemii. Rok później okazało się, że pozostało z tej puli 60 miliardów euro. Niewydatkowany kredyt. Zablokowaniu tych środków minister finansów Christian Lindner szuka sposobów załatania dziury budżetowej. Ekonomiści wskazują, że uszczuplenie Funduszu Klimatu i Transformacji uderzy w sektory energochłonne. Zmniejszenie nakładów o 30% wtrąci wiele zakładów w walkę o przetrwanie. Wróży dziennik Handelsblatt. Podobną opinię wyraża szefowa Rady Doradców Ekonomicznych rządu Monika Sznyca. Według niej wyrok sędziów w Karlsruhe powinien wymusić na koalicjantach nie tylko reformę funduszu, ale też przywrócenie w tym roku hamulca długu, który w obecnej formie okazał się wrogiem inwestycji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Komisja Europejska kończy pracę nad dyrektywą nazywaną AI Act. To rozwiązania, które mają zapewnić ochronę przed nadużyciami w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Unijne rozporządzenie będzie regulować sposób jej wykorzystywania. Nowe prawo ma powstrzymać rozwijanie AI w obszarach, które mogą być szkodliwe dla ludzi, ale jednocześnie kuszą firmy możliwością uzyskania dużego i szybkiego przychodu. Wyjaśnia ekspert z zakresu cyberbezpieczeństw i bezpieczeństwa sieci Leszek Tasiemski. Różne użycia sztucznej inteligencji będą kategoryzowane względem ryzyka. I co najważniejsze, będzie też kategoria zastosowań, gdzie wykorzystanie sztucznej inteligencji nie będzie dozwolone. Dotyczy to tworzenia systemów, które na przykład będą wykorzystywały ludzkie słabości, będą służyły do manipulacji, czy tworzenie wszelkiego rodzaju systemu punktowania społecznego, czy takiego social scoringu, nie będzie dopuszczalne. Unijna dyrektywa ma również zakazać tworzenia systemów, które będą w czasie rzeczywistym rozpoznawać ludzkie twarze, jak chociażby w miejskich monitoringach. Łotwa obchodziła dzisiaj święto niepodległości. Kraj uzyskał suwerenność w 1918 roku. W Rydze odbyła się uroczysta parada wojskowa. Wzięli w niej udział również polscy żołnierze. Defilada tradycyjnie odbyła się nad rzeką Dźwiną. Wzięło w niej udział około 1500 żołnierzy oraz przedstawicieli innych służb mundurowych. Polskę reprezentowała kompania honorowa kontyngentu wojskowego, który stacjonuje w bazie wojskowej w Adazji, niedaleko Rygi. Łotewski prezydent Edgar Sienkiewicz podczas przemówienia zaznaczył, że jego kraj nie musi samotnie stawiać czoła zagrożeniom. Są z nami sojusznicy i nasi przyjaciele, w tym 31 państw NATO, które wyznają takie same wartości. Przywódca Łotwy, odnosząc się do sytuacji geopolitycznej oraz wojny na Ukrainie, dodał również: będziemy w dalszym ciągu bronić naszej wolności oraz wolności naszych przyjaciół. Uroczystości związane z obchodami 105. rocznicy uzyskania niepodległości trwały przez cały dzień. Wieczorem ulicami Rygi przeszedł też wielotysięczny tradycyjny pochód z pochodniami, a na Placu Wolności odbył się uroczysty koncert zakończony pokazem laserów. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Kibice tenisa już przed telewizorami. Novak Djokovic i Carlos Alcaraz na korcie w Turynie. Numer 1 i 2 światowego rankingu będą grać o finał ATP Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata. Wcześniej pierwsze miejsce w finale ku ciesze gospodarzy zaklepał sobie Jannik Sinner po trzysetowej wygranej z Daniłem Miedwiediewem. Zwycięstwo Włocha nie było zaskoczeniem dla redaktora naczelnego magazynu Tenis Klub Adama Romera. Nie. Ja muszę powiedzieć, że jakby po początku tego turnieju od razu powiedziałem, że ja tu przewiduję finał Sinner-Djokovic. No więc na razie w 50% trafiłem, a co będzie dalej, to zobaczymy. No zobaczymy, bo szykuje się naprawdę kapitalny mecz, a słyszeliśmy Adama Romera. W kraju reprezentacyjną przerwę wykorzystali piłkarze Widzewa Łódź i Ruchu Chorzów. Odrobili zaległości z 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Przy Alei Piłsudskiego emocji było zdecydowanie więcej niż wczoraj na PGE Narodowym. Do przerwy prowadzili Niebiescy 1-0. Po wznowieniu gry szybko dostali dwie czerwone kartki i ostatecznie polegli. RTS zwyciężył 2-1. Wracając do eliminacji Euro, po tym jak Chorwacja pokonała 2-0 na wyjeździe Łotwę, a Walia po 1 zremisowała na Kaukazie Południowym z Armenią, szanse, że trzecia drużyna ostatniego mundialu znajdzie się w naszej drabince eliminacyjnej, barażowej, zmalały, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Pod siatką w plus lidze panów Asseco Resowia Rzeszów na Podpromiu 2-0 pokonała ZS Olsztyn, Trefl Gdańsk też 2-0 przegrał z Projektem Warszawa, a w trwającym meczu Norwidu Częstochowa z PGE Skrą Bełchatów kończy się pierwszy set, sprawdzamy jak wygląda sytuacja. 23-24 przegrywa Norwid, zatem PGE Skra ma piłkę setową. W Tauron Lidze Pań dziś jedno spotkanie. Mistrzynie Polskie UKS Łódź pokonały na własnych śmieciach bez straty seta Stal Mielec. A na Kawaliadzie, czyli w prestiżowych zawodach hipicznych na warszawskim Torwarze, w oczekiwaniu na wydarzenie dnia, czyli konkurs Barier, trzygwiazdkowy konkurs CSI pod patronatem Polskiego Radia, odbyły się spektakularne zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Zwycięzczynią pierwszej rundy Orlin Driving Tour podczas Kawaliady została Weronika Kwiatek. Mistrzyni Polski w Warszawie utarła nosa swojemu starszemu bratu, byłemu mistrzowi świata, Bartłomiejowi Kwiatkowi. Gratuluję, tak naprawdę. Dziękuję, to jest bardzo piękne zwycięstwo. Piękne, dla mnie bardzo cenne, bardzo ważne. Jestem przeszczęśliwa przed taką publicznością w ogóle występować, a co dopiero jeszcze odnieść zwycięstwo. Cudowny dzień. Wśród pokonanych nie byle kto, pani brat. Tak, oczywiście wygrana z moim bratem, nie tylko mistrz świata, ale przede wszystkim wielokrotny zwycięzca Kawaliady w parach. Poprzeczka była bardzo wysoko. Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolona z moich koni, z mojego zespołu, no i ze swojej dyspozycji. A najważniejszy dzisiaj konkurs Barier o nagrodę marszałka Mazowsza właśnie się rozpoczyna. O czym informował oglądający zawody i zakochany w sportach hipicznych Dariusz Urbanowicz. Ta korespondencja kończy serwis. Ostatni dziś sportowy na naszej antenie po 23:00, chociaż nie, jeszcze sprawdzimy jak wygląda sytuacja w Częstochowie. Tak jest, PGE Skra wygrała pierwszy set do 23:00. Mówimy oczywiście o spotkaniu w siatkarskiej plus lidze. Tej nocy na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, we wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu. Na termometrach od minus 5 do minus 1 stopnia, lokalnie w pasie Pojezierzy oraz w rejonach podgórskich Karpat około minus 6. Cieplej na zachodzie od minus 1 stopnia do plus 2. W ciągu dnia idące od zachodu opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie kraju przechodzące w deszcz. We wschodniej połowie kraju lokalnie marznący deszcz. Na termometrach od 0 do 3 stopni, a zdecydowanie cieplej będzie będzie na zachodzie od 7 do 10. Autopromocja. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego będzie służył telefon, może wynalazłby coś innego. Znowu prawie mnie zwiało. To może zejdziesz. Zejdziesz? W sensie umrzesz? Nie o to mi chodziło, z dachu. Na scenie teatralnej Trójki, czwarta już premiera kryminalnej serii Adama Wojtyszki Nie skacz. W słuchowisku występują między innymi Aleksandra Radwan i Grzegorz Kwiecień. Stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś grill elektryczny Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 249 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Puklica teraz w Gdańsku. 17, 18 i 19 listopada w Teatrze Szekspirowskim wystąpią Goldberg Barok Ensemble, Sidonie Gudrun Otto, Elvira Bill, Georg Popluc, Tilo Dalman oraz Andrzej Szadejko. Wysłuchamy gdańskiego dzieła nagrodzonego prestiżową nagrodą Opus Classic. Fundacja Trinitas Artis zaprasza. Patron medialny program Drugi Polskiego Radia. Bilety na teatrzeszekspirowski.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. I'm not myself lately. I'm foolish. I don't do this. I'm- 15 minut po 21. Trójka, jak co tydzień w sobotni wieczór, Departament Rytmu. Pytanie dzisiaj do Państwa. Jakim zwierzęciem chcielibyście Państwo być? Czym się różni kaszalot od wieloryba? Chyba niczym, nie? No bo one nie muszą płacić za prąd, pływają sobie, mieszkają tam, gdzie chcą i dziewczyny są bardzo miłe i przyjazne. Także wielorybem chciałbym być w takim zimnych regionach. 227 trójek. Kto się odezwała? Gruba ryba, chociaż tak naprawdę ssak. Tak czy owak, można powiedzieć, Moby Dick to Kapitan Nemo wydaje się być teraz dobrym wyborem. Przez mrok, słuchany w serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. Słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj. To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. Before I go, Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone, let me in. Everything starts at your skin. Plain sight, why'd it take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin. Program Trzeci Polskiego Radia. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii. Śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić. Czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. lekko ściszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a to ukryłeś tam. Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. 27 minut po 21:00, strachy na lachy, twoje oczy lubią mnie, Trójka, Departament Rytmu. Państwo niezmiennie telefonujecie. Mam na imię Janusz i ja chciałbym zostać żółwiem, ponieważ widziałem żółwia, który miał już 160 lat, był w dobrej kondycji, nigdzie się nie spieszy, zawsze może się schować za swój pancerz. Pozdrawiam, Trójkę. Słucham was zawsze. Dziękujemy serdecznie. 227 Trójek. Żółwie, jedne z nielicznych zwierząt, które rozpoznają kolory, też ekonomiczne. Niektóre żółwie mogą nawet żyć rok bez jedzenia. Tyle ciekawostek. Wracamy do gry w Trójce teraz. Aha, Take On Me. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to gdzie nigdy. lodzie, gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. Nie, nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. I nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, do prawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Minut i będzie punktualnie 22 z regału z lat 80. XX wieku. No wart wspomnień ten utwór. Dab w moim ogrodzie, Departament Rytmów w Trójce. Dziś się pytam, jakim zwierzęciem chcielibyście państwo być? 227 trójek. Ja bym chciał być słoniem. Między słoniami takie klimaty rodzinne i tak dalej. Jest wspólnota. Mi chodzi o tą wspólnotę słoni, tak? A poza tym żadne zwierzę, żaden drapieżnik raczej nie zagraża. Są różne opcje i jest, okazuje się, kolejna. Oczywiście chciałbym zostać kotem. W dzień leżałbym na kanapie i właścicielka głaskałaby mnie po szyi, a w nocy nauczyłbym się kocią łapą włączać radio i słuchałbym sobie programu trzeciego i czytał książki lub gazety. Kot, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że też leniwiec. Kot, a jak nie słoniem, to na przykład również... Słoniem, ponieważ jeżdżę konno. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę i wszystkich i słuchaczy radia. No zdecydowanie tak, można i życzyć i pozdrawiać. 227 trójek, taka opcja. Do północy konie trwa też, warto przypomnieć, na warszawskim torwarze Kawaliada, Polskie Radio patronem. Sporo relacji i też audycji z miejsca. Jutro kolejna między 14 a 16. A jeżeli chodzi o nasze łączenie, to proszę kontynuować. 227 trójek, jak to się mówi, szable w dłoń i na koni. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi, troi. Pokochaj go ręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz, już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź grasz, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Polskie Radio Sobotni Wieczór, czyli gramy lekko, energetycznie i rozgrzewająco, mimo że przed momentem akurat mrozu. To jest Departament Rytmu Niezmiennie do Północy. Jakim zwierzęciem chcielibyście państwo być i dlaczego? 227 trójek. A ja chciałbym być żurawiem, których klęgor słyszę każdej wiosny nad Narwią. Przyciągają wzrok, pięknie tańszą. Są to ptaki bardzo ruchliwe. No i wspaniale się je ogląda podczas tańca godowego. Chciałbym być żurawiem, bezwzględnie. Żurawiem, żurawiem i jeszcze raz żurawiem. Kontynuujemy, telefony lecą tutaj do nas właśnie jak żurawie. Tu słyszałem, że gościu chciał być wielorybem. To z wielorybów najlepsze walenie. No to pan tutaj rozwalił. Jest jeszcze jedno połączenie. Chciałbym być pięknie ułożonym, mądrym wilczurem. Tak jak małżeństwo w bloku miało, to zadzwonił, zapukał, pies drzwi otwierał. Jest pan hał, jest pani hał, hał. A co robią? A on jezor wywalaj. Się pan ucieszył na koniec. Wilczur nie tylko ułożyć się na kanapie i Znachora sobie obejrzeć. To teraz, proszę państwa, trochę latino przed 22. 7 minut do 22, a później dokładnie za 7 minut serwis trójki. Mis amigos, hemos empezado el verano con buen pie. Empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. A ver, a ver, a ver, ale, ale, ale. Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Por la mañana todas cosas acaban. Por las buenas o por las malas, tenemos gracias en las moradas. Basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba. Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta. Compañeros, tenemos los momentos. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na